Bez promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Opady już mniej intensywne, ale ryzyko na rzekach nadal jest. Służby monitorują sytuację. Duża akcja łowców cieni CBŚ. Zatrzymano 4 poszukiwanych przestępców. Zawinił człowieka, chcą zabić niedźwiedzia. Manifestacja w obronie niedźwiedzi w Cisnej na Podkarpaciu. W związku z sytuacją pogodową po raz kolejny zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Sytuacja poprawia się, zmniejszyła się intensywność opadów. W Małopolsce strażacy w nocy interweniowali tylko 3 razy, mówi rzecznik tamtejszych strażaków, młodszy kapitan Hubert Ciepły. Strażacy dzisiejszej doby do godziny 6 otrzymali tylko 3 zgłoszenia o charakterze atmosferycznym. W ostatnich 3 dniach około 5 tysięcy strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych w Małopolsce brało udział w działaniach ratowniczych związanych z 850 interwencjami o charakterze atmosferycznym. Nie odnotowaliśmy osób rannych i poszkodowanych. Pomimo dużych opadów deszczu na południu kraju i ostrzeżeń przed podtopieniami czy lokalnymi zalaniami, w Polsce nadal występuje problem suszy. Są regiony takie jak Wielkopolska, Ziemia Łódzka czy Kujawy, które od lat borykają się z nieustającymi niedoborami wody. Jednym z pierwszych kroków, aby nie pogłębiać suszy, jest zadbanie o rowy melioracyjne. Chodzi o to, aby pełniły one funkcję nawadniającą, a nie odwadniającą, mówi hydrolog dr Kamil Jawgiel. Tak, żeby okoliczne uprawy mogły z niej czerpać w okresach suszy, bo z suszą borykamy się tak naprawdę na co dzień. To jest problem, który może nie jest widoczny gołym okiem, ale to jest krocząca katastrofa. Hydrolog wskazuje, że przy okazji zagrożenia powodzią albo w trakcie upałów w Polsce więcej mówi się o potrzebie retencji, zarówno tej lokalnej, przydomowej, jak i tej dużej. Potrzeba jednak działań i szerokiej edukacji. Z wodą jest ten problem, że nigdy nie jest jej w sam raz. W zasadzie jesteśmy w stanie permanentnej suszy. Borykamy się przez większość roku, szczególnie latem, ze zjawiskiem suszy. Suszy hydrologicznej w Polsce sprzyja zima, która była ciepła i sucha. Maciej Szefer, Polskie Radio. Łowcy cieni Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 4 poszukiwanych listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. To 2 obywatele Polski oraz Białorusin i Holender. Podejrzani o poważne przestępstwa, w tym udział w zorganizowanych grupach przestępczych, przestępczość narkotykową, rozboje oraz nielegalny handel bronią. Działania funkcjonariusze przeprowadzili w kilku miastach Polski. Polsko-izraelskie konsorcjum dostarczy radarów do obserwacji Bałtyku. Umowę wartą prawie 500 000 000 zł podpisano w siedzibie Agencji Uzbrojenia. Radary pozwolą na obserwowanie nisko lecących celów, mówił szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. 18 radarów będzie rozstawionych na polskim wybrzeżu w celu obrazowania tego, co się dzieje na morzu i w powietrzu. Nisko lecących obiektów, samoloty, śmigłowce. I co bardzo ważne w współczesnym świecie, bezzałogowe statki powietrzne, ale również pociski. No i oczywiście obserwacja statków cywilnych i okrętów. Eksperci od czasu wybuchu wojny w Ukrainie wielokrotnie wskazywali, że polskie wojsko powinno rozwijać zdolności monitoringu sytuacji na wybrzeżu. Chodzi o zapobieganie m.in. przypadkom sabotażu na infrastrukturę krytyczną, jak podwodne kable czy rurociągi. Rozpoczął się nabór wniosków do największego w historii programu transformacji cyfrowej dla firm, urzędów i nauki. Na chętnych czekają prawie 3 000 000 000 zł z Krajowego Planu Odbudowy, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przedsiębiorstwa skorzystają na inwestycjach w chmurę obliczeniową, w cyberbezpieczeństwo, w sztuczną inteligencję, w bazy danych. Administracja publiczna będzie mogła korzystać z nowych usług, będzie mogła mieć nowy sprzęt. Trzecia bardzo ważna rzecz, nauka, rozwój, badania. Minimalna kwota pożyczki to 5 milionów złotych. Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół wyższych pożyczki są nieoprocentowane, a wnioski przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Manifestacja w obronie niedźwiedzi w Cisnej na Podkarpaciu. Członkowie inicjatywy Dzikie Karpaty blokowali siedzibę wójta w proteście przeciwko planom odstrzału niedźwiedzi w tej gminie. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na odstrzał maksymalnie 3 niedźwiedzi brunatnych, a decyzję motywuje rosnącą liczbą niebezpiecznych incydentów z ich udziałem. Michał Grzywa, aktywista, mówił, że odstrzał niedźwiedzi nie rozwiąże problemu. Dalej będą niezabezpieczone śmieci, niezabezpieczone kompostowniki i dalej niedźwiedzie będą przychodzić w miejsca, w których po prostu do tej pory inne niedźwiedzie bytowały i żerowały. Tego typu konflikty, które teraz występują na terenie bieszczadzkich gmin, będą się powtarzać, dopóki nie będzie systemowych rozwiązań, nie będzie ani bezpieczeństwa mieszkańców, ani bezpieczeństwa niedźwiedzi. Inicjatywa Dzikie Karpaty postuluje m.in. powołanie specjalnej grupy interwencyjnej do szybkiego reagowania na incydenty związane z dzikimi zwierzętami w pobliżu domów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Przestań patrzeć na mnie z góry. Iga Świątek w półfinale Wimbledonu. Nigdy wcześniej nie grała na tym etapie turnieju przy Church Road. Wczoraj w dwóch setach pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową i tak mówiła o tym, kto stoi za jej tegorocznym tak udanym występem w Londynie. Na pewno wiedziałam od początku i on mi powiedział, że on ma dla mnie pomysł, jeśli chodzi o moją grę na trawie, więc właściwie od początku, poza kilkoma treningami, gdzie jeszcze nie do końca zaufałam temu, co on mówi, bo mnie też trzeba do niektórych rzeczy przekonać, wiedziałam jakby, czego on oczekuje i pracowaliśmy nad technicznymi rzeczami, nad którymi wcześniej nie pracowałam w taki sposób. Na pewno ma ogromne doświadczenie, więc starałam się po prostu wykorzystać to w tym bloku treningowym i dzięki temu myślę, właśnie te treningi przełożyły się później na dobre mecze. To Belk w Memphisie, od kilku miesięcy trener naszej najlepszej tenisistki. Jesteśmy ciekawi, jaką taktykę nakreśli na jej dzisiejsze półfinałowe starcie z Belindą Bencic. Szwajcarka wracająca po przerwie macierzyńskiej, bardzo źle traktująca podczas meczów swojego trenera, jest w znakomitej dyspozycji. W dwóch tiebreakach pokonała wczoraj piekielnie zdolną nastoletnią Rosjankę Mirę Andrijewą. W turnieju tenisistów drugą parę półfinałową stworzyli ku uciesze kibiców dyscypliny na całym świecie Jannik Sinner i Novak Djokovic. Włoch ograł Amerykanina Bena Sheltona, a Serb Włocha Flavio Coboliego. Wsiadamy na rower. Tadej Pogacar od wczoraj jest nowym liderem Tour de France. Zawdzięcza to drugiej lokacie podczas jazdy indywidualnej na czas. Piąty etap wygrał Belg Remco Evenepoel, co nie zaskoczyło prezesa Polskiego Związku Kolarskiego Marka Leśniewskiego. Remco Evenepoel, klasa sama w sobie, mistrz świata, mistrz olimpijski. Było do przewidzenia raczej, że on wygra, ale nie spodziewałem się, że z taką małą przewagą na 33 km, z taką małą przewagą nad Pogaczarem. Doprecyzujmy, że trzeci był wczoraj Włoch Edoardo Affini. Na piłkarskim Europań pokaz mocy broniących tytułu Angielek. 4-0 pogoniły, mówiąc sportowym żargonem, silne Holenderki. Francuzki też wysoko 4-1 pokonały Walijki. Z kolei w klubowych mistrzostwach świata piłkarzy klęska Realu Madryt. Aż 0-4 uległ Paris Saint-Germain. Finałowym przeciwnikiem PSG, że będzie Chelsea, lepsza dzień wcześniej od Fluminense. I to tyle w tym serwisie sportowym. Kolejny za godzinę. A propos tego patrzenia z góry, to musimy, Robert, wyjaśnić, że ty ci po prostu dzisiaj na stojąco. Tak, to chodziło o geometrię, ale zarzutów więcej w moją stronę. Kręgokolumna, jak mówił Tytus. O zarzutach za chwilę, teraz pogoda. Na zachodzie Polski dziś będzie ciepło, do 25 stopni i będzie tam sporo momentów słonecznych i dopiero po południu może popadać i zagrzmieć. Na wschodzie bez zmian, dzień pod chmurką, taką ciężką, będzie padać miejscami intensywnie. Polecamy śledzenie komunikatów IMGW. Na krańcach wschodnich kraju obowiązują nawet alerty właśnie Instytutu Meteo. I na wschód od Łodzi będzie chłodno jak na lipiec, od kilkunastu do 20 stopni. Autopromocja. Do OFF Festiwalu zostały już tylko 3 tygodnie. Trójka również wybiera się do Katowic, ale wcześniej mamy jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Wieści przekaże nam Artur Rojek w audycji Rotacja, dziś po 19. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Mamy 8,5 minuty po 8, tu audycja poranna w Trójce. Książki dziś na tapecie. 22 i 7 trójek. Odnosząc się do wypowiedzi pani, że najlepszy jest audiobook, no przykro mi to mówić, ale właśnie dzięki temu, że czytaliśmy książki drukowane, to wydaje mi się, że moje pokolenie potrafi pisać i to pisać bez błędów, dlatego że mamy ten tekst wypracowany oczami. No właśnie na to też chciałem zwrócić uwagę. A państwo zwrócili uwagę na coś innego. Prowadzący jest bardzo odważny, mówiąc o tym, że kładzie książki grzbietem do góry, bo nie ma zakładki. Ja bym tam był, to miałby naprawdę ciężkie życie. Ale to jest biblioteki, to nie. Czy mam się bać? Za chwilę rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochal, Tomasz Trela z Lewicy. We're like crystal. We break easy. I'm up. New Order i Crystal w trójce. Czas na politykę. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Z nami w studiu jest już Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Nowej Lewicy. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wczoraj się spotkali liderzy koalicji 15 października i po tym spotkaniu Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że koalicja przełożyła termin rekonstrukcji z 15 lipca na 22 lipca i PiS się śmieje, że jesteście koalicją 13 grudnia, a teraz rekonstrukcję robicie w rocznicę manifestu PKWN. Ja bym się nie przywiązywał do daty 22 lipca, bo to bardziej chodziło o ten tydzień sejmowy. Na wniosek pana Szymona Hołowni, to on ma dzisiaj perturbację w swojej formacji politycznej, w swoim klubie i musi te rzeczy uspokajać. No i szefowie poszczególnych partii stwierdzili, że skoro czekamy już tyle, to poczekajmy jeszcze te kilka dni, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Natomiast już bardzo wiele elementów tego nowego otwarcia rządowego jest ustalonych, ale oczywiście nie wszystkie i jeszcze parę rzeczy może się zmienić. To prawda, że będzie mocny resort gospodarczy, na czele którego stanie minister finansów Andrzej Domański? Wszystko na to wskazuje. Ja nie wiem, czy pan minister Domański, ale tak, słyszałem o takiej propozycji. Uważam, że to jest dobra propozycja, żeby finanse i gospodarka były w jednym ręku, dlatego że są ściśle ze sobą związane dziedziny funkcjonowania naszego państwa, więc taki super resort może z funkcją wicepremiera. To byłoby dobre rozwiązanie. Ja zresztą mam bardzo dobrą ocenę pana ministra Domańskiego. Jestem wiceszefem Komisji Finansów. Współpracujemy bardzo ściśle. Resort Finansów, Komisja Finansów, więc to jest naprawdę wysokiej klasy profesjonalista. A czy to prawda, że będzie zlikwidowany resort aktywów państwowych i ma być kontrola nad spółkami, tymi największymi, przeniesiona do kancelarii premiera? Rozmawia się o takich wariantach, natomiast my mamy też takie ustalenia, że te dziedziny, które dotyczą poszczególnych koalicjantów, są najpierw w gestii poszczególnych koalicjantów, a to jest dziedzina, za którą odpowiada Koalicja Obywatelska, więc jeżeli pan premier Donald Tusk tak zdecyduje, że te najważniejsze spółki, strategiczne spółki z punktu widzenia państwa idą pod nadzór KPRM-u, a inne spółki idą dziedzinowe, to myślę, że jest to rozwiązanie, które można przyjąć, bo to Ministerstwo Aktywów Państwowych to taki nadzór właścicielski nad spółkami. Ja co prawda uczony polityki od lat, zawsze uważałem, że jak ktoś ma swojego jednego pana, to jest zawsze dobre rozwiązanie, jak ten koszyk aktywów jest w jednym miejscu, no ale jeżeli pan premier Tusk ze swoim środowiskiem politycznym stwierdzą inaczej. A wiemy, to jest wotum nieufności wobec koalicjantów, którzy mają swoje ambicje obsadzania spółek. Tusk chce to trzymać w ręku i mieć kontrolę nad tym, kto pani, ja myślę, że że dzisiaj ważniejsze jest to, że spółki mają 100 miliardów kapitalizacji, jeżeli chodzi o te najważniejsze spółki. My na obsady i na rekomendacje nigdy nie narzekaliśmy, dlatego że do spółek kierowani są fachowcy, czy to fachowcy, którzy są z branży politycznej. Albo koledzy politycznej. Polityków PSL-u. No to za PSL ciężko mi się wypowiadać, natomiast myślę, że to nie o to chodzi, bo wie pani, osoby, instytucje, funkcje to narzędzia do realizacji celu, a my wiemy, no właśnie, przed nami, jaki jest cel. Ale czy Lewica straci Ministerstwo do Spraw Równego Traktowania? Katarzyna Kotula jest waszą ministrą, ale ten resort ma być zlikwidowany, ma być teraz pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Znaczy, tak jeżeli będzie realizowana koncepcja, że wszystkie konstytucyjne panie minister, które nie mają resortu, a są w Radzie Ministrów, będą zrekonstruowane, no to tak, dlatego że tych funkcji są, z tego co ja pamiętam, 3 czy 4, no to wtedy wszyscy. Natomiast, nie tylko kobiety, bo jeszcze Adam Szłapka, tak, minister do spraw europejskich. Tak, ale Adam Szłapka już jak gdyby będzie rzecznikiem prasowym tylko i wyłącznie z mojej wiedzy. No ale to są już takie elementy, o które handryczyć się nikt nie będzie. Najważniejsze, że w rządzie będzie pełnomocnik do spraw równego traktowania, bo to jest istotne i bardzo ważne. Każdy z koalicjantów musi zrobić jeden krok do tyłu, żeby cała koalicja 15 października zrobiła 2 kroki do przodu i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Czy ma pan zaufanie do Szymona Hołowni po jego nocnych spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim? Dzisiaj się okazuje, że były 2 spotkania w mieszkaniu Adama Bielana, jedno o 13, drugie w nocy. Czy muszę pani powiedzieć, że nigdy tego zaufania nie miałem i cały czas go nie mam. Dlatego, że ja przewidywałem, z kim my możemy mieć do czynienia, że mamy do czynienia z politykiem, który jest bardzo zapatrzony w siebie, uważa, że jest najlepszy na całym świecie i uważa, że nie popełnia błędów. I niestety, z przykrością muszę to stwierdzić, bo to jest marszałek, na którego ja głosowałem i teraz bym już nie zagłosował, żeby była jasność, gdybym miał taką wiedzę, który nie wyciąga żadnych wniosków, bo po tych eskapadach, jak się okazuje, południowo-wieczornych czy południowo-nocnych, trzeba było wyjść i po prostu uczciwie przeprosić wszystkich, powiedzieć, że nigdy taka sytuacja się nie powtórzy, a nie brnąć i udawać, że wszystko jest cudownie i fajnie i mówić, że nikt nie będzie mu dyktował, z kim on się będzie spotykał. Jak pan Hołownia będzie szeregowym posłem, to może absolutnie robić wszystko. A dzisiaj jest marszałkiem Sejmu i to jest marszałkiem Sejmu dzięki mojemu głosowi, dzięki głosom koleżanek i kolegów z Lewicy i z innych partii koalicyjnych. I taka elementarna przyzwoitość jest tutaj wskazana, a w moim przekonaniu pan marszałek jej nie pokazuje. Wczoraj w TVN24 marszałek Hołownia powiedział, że o pierwszym spotkaniu liderzy koalicji wiedzieli. Pan wiedział, że się spotyka z Kaczyńskim? Nie wiedziałem i mam wątpliwości, czy tak jest naprawdę. A Włodzimierz Czarzasty wiedział? Znaczy nie rozmawiałem na ten temat z panem marszałkiem Czarzastym, ani on mi o tym nie mówił. Natomiast myślę, że liderzy koalicji mają jednoznaczny pogląd na temat tego jednego na pewno, co do drugiego to nie wiem. spotkania i wiedzą, że to był błąd, duży błąd. Jeżdżenie do Bielana, do domu, gdzie przychodzi Kaczyński, odbierane jest jednoznacznie, że to jest knucie, a ja bym się naprawdę nie zdziwił, gdy za kilka tygodni albo kilka miesięcy zaczną po internecie albo w zaprzyjaźnionych prawicowych mediach latać jakieś nagrania i słowa, które tam pan Szymon Hołownia wypowiadał. To naprawdę, to jest niedobre. Pan marszałek... Czyli pan uważa, że to spotkanie mogło być nagrane? Znaczy, wie pani, nie mam na to dowodów, ale no przecież wiem, jakie metody ma Adam Bielan. No przecież Adam Bielan w momencie, kiedy Szymon Hołownia był w drodze, poinformował dziennikarzy, że to spotkanie się odbywa, no albo osobiście, albo poprzez swoich współpracowników. No przecież wiemy, jak to działa. Jeżeli jedzie się do jaskini lwa, czy do, wchodzi w taką paszczę lwa, gdzie jest Kaczyński z Bielanem, to trzeba mieć świadomość, że tam metody są różne. Ale skąd pan wie, że to Adam Bielan? Bo Bielan się od tego odcina. On i Kamiński twierdzą, że to SOP przekazał. Dlatego informacje. Właśnie, że się tak gorliwie odcinają, to wiem, że to zrobili oni, bo no, znam te metody. Ja w polityce jestem trochę dłużej niż pan marszałek Hołownia i w parlamentarnej, a wcześniej samorządowej i wiem, jak to po prostu działa, że to są tacy... No, rozegrali Hołownię? No, oni chcieli wbić klin w koalicję? Znaczy, wie pani, rozegrali Hołownię jak małego chłopca i teraz będą tym dalej grać, bo jak ja słyszałem Przemysława Czarnka, który chodzi teraz po mediach i mówi, no przecież rząd techniczny jest dopuszczalny, może być z poparciem Polski 2050, z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Nawet wtedy można byłoby rozważyć, czy pan Hołownia nie powinien dalej być marszałkiem. To oni będą to rozgrywać. I to rozgrywanie będzie cały czas sączone po to, żeby wbić klin w koalicję. Natomiast dobra informacja dla Polek i Polaków jest taka, że od jednego Hołowni koalicja nie zależy. Są bardzo przyzwoici ludzie w Polsce 2050, którzy chcą dalej współpracować. Dla nich koalicja 15 października jest wartością i dalej będziemy współpracować. I ja co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast wizerunkowo Hołownia stracił. Mamy już pierwszy efekt spotkania nocnego Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj Konfederacja PiS i partia Hołowni zagłosowały razem za poprawkami do ustawy wprowadzającej dodatkowe 10 miliardów złotych na mieszkania. I tam się pojawiła taka poprawka, żeby można było przejmować na własność mieszkania z tak zwanych SIM-ów, czyli społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Czy to nowa koalicja się urodziła? Nie, nie. Mam takie wrażenie, że jest duży taki chaos w obozie partii pana Hołowni i taki brak trochę wyczucia politycznego, jak do tego podejść, dlatego, że to jest ustawa, którą przygotowywał minister lewicy Tomasz Lewandowski, a wcześniej minister Kukucki. To jest bardzo ważna, potrzebna ustawa i po to chcemy budować mieszkania, żeby nie można było ich prywatyzować. I to jest logiczne rozsądne, tak się dzieje w krajach Unii Europejskiej i mam nadzieję i wiem, że będziemy to naprawiać w Senacie i mam nadzieję, że to naprawimy w Senacie i takich historii nie będzie. Natomiast ten tydzień w ogóle jest bardzo niefortunny. Ale dlaczego Polska 2050 zagłosowała razem z PiS-em i z Konfederacją? Bo to były ich poprawki. Oni wychodzą z takiego założenia, że złożyliśmy poprawkę. Myśmy się umówili, że do ustaw rządowych poprawek nie będziemy składać, szczególnie do tak fundamentalnych ustaw, na które czekają ludzie, bo przecież te mieszkania będą dla ludzi. Natomiast no tutaj ten tydzień jest na tyle niefortunny dla Polski 2050, że no najpierw zaczęli od Hołowni, a teraz idą z tymi poprawkami i te poprawki poparł im PiS. No i najgorsze chyba wizerunkowo dla Polski 2050 jest to, że wczoraj za każdą tą poprawką no Prawo i Sprawiedliwość euforycznie klaskało, wstawało, cieszyło się, jakby nie wiadomo co zrobili, a na samym końcu PiS głosował przeciwko ustawie, żeby była jasność. Natomiast mam nadzieję, że to uporządkujemy, te emocje zostaną wyciszone, ale to takich błędów nie wolno po prostu robić. Koalicja jest koalicją, ustawa jest rządowa, ustawa była omawiana, były wspólne komisje samorządu, komisje infrastruktury. No, bardzo ważna ustawa i bardzo potrzebna. 10 drogą. Miliardów złotych do 2030 roku, co ma pozwolić przywrócić do użytkowania 75 tysięcy gminnych pustostanów, czyli będą remontowane mieszkania. Czy mieszkania będą jednym z tych kół zamachowych nowej koalicji, nowego rządu? Znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli w 2027 roku wyjdziemy i będziemy w każdym miejscu, gdzie zbudowaliśmy, oddaliśmy mieszkanie, pokazywać te symboliczne klucze i będziemy mówić, jaka jest skala tych mieszkań, to będzie bardzo ważny element kampanii wyborczej. sprawczej, bo ludzie zobaczą sprawczość i realne rozwiązywanie problemów. Bo pani powiedziała o pustostanach, ale tam jest blisko 50 miliardów złotych na nowe budownictwo mieszkaniowe do 2030 roku. Czyli z jednej strony remontujemy pustostany, z drugiej strony budujemy mieszkania i oddajemy klucze. I to w moim przekonaniu dla młodych, szczególnie młodych wyborców, którzy są bardzo istotni i ważni, jest ważny element funkcjonowania. I jeżeli my te klucze będziemy przekazywać, jeżeli prezydenci, wójtowie, burmistrzowie te klucze będą przekazywać, a my będziemy mówić tak, to dzięki tej ustawie, to dzięki koalicji 15 października zaczęliśmy poważnie rozwiązywać kryzys mieszkaniowy, to jest bardzo ważny element w tym, żeby mieć i walczyć o drugą kadencję. Ale na razie młodzi mężczyźni zagłosowali na Karola Nawrockiego. Czy pan uważa, że ta prawicowa fala, która idzie przez Europę, bo w Niemczech na przykład Alternatywa dla Niemiec była na drugim miejscu w wyborach, czy ona jest do zatrzymania w Polsce? Czy nie jest trochę tak, że liderzy koalicji już się pogodzili z tym, że za 2 lata oddacie władzę brunatnej koalicji PiSu z Konfederacją? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Po pierwsze nie mam takiego wrażenia, po drugie nie przyjmuję takiej argumentacji, jak ją słyszę, bo czasami ją gdzieś tam z tyłu słyszę, że za 2 lata już jest wszystko pozamiatane. No, wie pani, jakbyśmy 7 miesięcy temu usiedli i powiedzieli, że Karol Nawrocki będzie prezydentem, to nikt by tak naprawdę w to nie wierzył. To od nas będzie zależeć, w jakiej będziemy kondycji i czy wyborcy na nas zagłosują. Trzeba mniej się kłócić, więcej pracować i robić konsekwentnie swoją robotę. Natomiast nie ma żadnej fali. Nie ma żadnej fali. To, że Rafał Trzaskowski przegrał wybory, to on nie przegrał wyborów dlatego, że idzie fala, tylko przegrał wybory dlatego, że między 1. a 2. turą, w moim przekonaniu, były pewne błędy w kampanii wyborczej i pewne rzeczy można było zrobić inaczej. Co na przykład? Zwróćmy uwagę, zaraz powiem, zwróćmy uwagę, że ta różnica to nie była 80-20, tylko różnica była 360 tysięcy głosów. Cały czas Rafał Trzaskowski, kandydat obozu demokratycznego w drugiej turze, dostał ponad 10 milionów głosów. To jest potężny mandat. Co można... I o tym, co koalicja będzie robić już po sejmowych wakacjach, będziemy rozmawiać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i pan poseł Tryla zostaje z nami. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Co to było? Lato wjechało! W automarket.pl osiągamy dla Was szczyt wszystkiego. Z promocją na ponad 1000 samochodów. Najlepsze marki do 30% taniej. Hyundai, Toyota, Nissan. Z pełną ochroną gwarancyjną. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra. A ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Kurt Elling, jazzowy głos świata, Natalia Przybysz, The Yellow Jackets, Immortal Onion, Kari Sal, Adam Bałdych. To wszystko już od 18 do 19 lipca w Krośnie, w unikatowej przestrzeni lotniska Young Arts Festival. Złap bilet, zanim odleci, na youngarts.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Na dobre wieści Mediamarkt zaprasza Grzegorz Latko. Gorący news sprzed chwili. Fala letnich klimatów i gorących rabatów w Mediamarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. IMGW przewiduje gwałtowne wzrosty poziomu wód w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Stany wody w 5 punktach znajdują się w strefach wysokich. W podkarpackiem ostrzeżenia IMGW obowiązują w 13 z 25 powiatów. Poziom rzek podniósł się ze stanów niskich do średnich, ale to nadal jest daleko od zagrożenia powodziowego. Rekonstrukcja rządu przesunięta z 15 na 22 lipca. Decyzja zapadła na wczorajszym spotkaniu liderów koalicji rządzącej na wniosek marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Mówił przed chwilą w Trójce w rozmowie politycznej Trójki poseł Lewicy Tomasz Trela. To on ma dzisiaj perturbację swojej formacji politycznej w swoim klubie i musi te rzeczy uspokajać. No i szefowie poszczególnych partii stwierdzili, że skoro czekamy już tyle, to poczekajmy jeszcze te kilka dni, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. A rozmowa trwa na YouTubie i stronie internetowej Trójki. W Los Angeles zawalił się tunel przemysłowy. Nikt nie zginął, na szczęście. Uratowano wszystkich 31 robotników pracujących przy budowie tego tunelu. Niektórym robotnikom udało się samodzielnie wydostać. Wdrapywali się na hałdę ziemi w wysokości około 24 metrów. Pełny serwis Trójki o 9. Mądrość ludowa na dziś mówi: Filip przepowiada, ile tygodni popada. I jeśli miałoby się to sprawdzić, to lato będzie dalej deszczowe, a zima sroga, bo dziś szykuje się czwartek z intensywnym deszczem na wschodzie kraju i też możliwymi słabszymi popołudniowymi opadami na zachodzie. Na zachodzie cieplej, na przykład 25 stopni w Wielkopolsce, na wschodzie chłodniej, kilkanaście stopni, podobnie nad morzem, a w centrum okolice 20. A w Trójce, mam nadzieję, za kilka minut będzie gorąco od emocji związanych z mniejszą grą. Ale przede wszystkim liczę na dobrą zabawę, 22,7 trójek w sprawie zgłoszeń. Liczę na was. Jedziemy! Panie, proszą panów, oczywiście! Ponoć jego sam. Kaja i na językach w wersji z Enklawy, a w podcastach Trójki znajdą Państwo wczorajszą audycję Ludzie, Agnieszka Szydłowska i Kaja właśnie w szczerej rozmowie. Polecamy. Mniejsza gra. A ja liczę na szczere odpowiedzi naszych uczestników. W mniejszej grze wezmą udział pan Tomasz z Częstochowy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Rafał z Sosnowca. Witamy. Dzień dobry, witam. I zaczynamy od pana Tomasza. Panie Tomaszu, na początek to będą pytania inspirowane kalendarzem, a w zasadzie kalendarium historycznym. 10 lipca, dokładnie 85 lat temu, rozpoczęła się słynna lotnicza bitwa o Anglię. Ważną rolę odegrała w niej jednostka złożona z polskich pilotów, między innymi Jana Zumbacha. Która to jednostka? Dywizjon 303. Tak jest! 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski imienia Tadeusza Kościuszki, dokładnie. 1-0 dla pana Tomasza, teraz pan Rafał, panie Rafale. Także 10 lipca, ale dokładnie 100 lat temu urodził się Edmund Niziurski, pisarz, autor słynnych książek dla młodego pokolenia. W tytule jednej z nich pada imię starożytnego greckiego wodza i polityka. Proszę podać tytuł tej powieści lub chociaż to imię. Edmund Niziurski. Także ekranizowana była ta powieść. Szkolna, dodam, ale więcej nie podpowiem. O, to pięknie. Chyba w szkole nie było wtedy. A, jednak nie było pana w szkole. No dobrze, to nie będzie punktu. Sposób na Alcybiadesa, to była powieść Edmunda Niziurskiego. Alcybiades to ten grecki wódz i polityk, o którego nam chodziło. 1-0 po pierwszej serii. Wracamy teraz do pana Tomasza. Panie Tomaszu, jak nazywa się proces, w którym ciało stałe przechodzi bezpośrednio w stan gazowy, omijając stan ciekły? Ciało stałe czy stan gazowy? Tak jest. Stan gazowy. Bezpośrednio. Jest to sublimacja. Tak, to jest sublimacja. Dokładnie. I mamy już drugi punkt, ale damy szansę jeszcze drugiemu uczestnikowi, panu Rafałowi, na punkt honorowy. Panie Rafale, siłę lub wielkość czego określa skala Richtera? Mierzymy to w magnitudach. Chodzi o trzęsienie ziemi? Tak jest, chodzi o trzęsienie ziemi. Więc ustaliliśmy wynik. Dziś to 2-1. Zwycięża pan Tomasz. Wow! Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Pan Tomasz wydawał się nieco zestresowany. Tak było, panie Tomku? Oczywiście, że tak. A, nie ma się czym stresować, jak się okazuje. Panie Rafale, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. I zapraszamy oczywiście do Trójki, a pan Tomasz wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak, bardzo bym prosił o Without Me Eminema. O, hip-hopowy koniec dzisiaj. Bardzo się cieszę w takim razie na napisy końcowe. Czy jakieś słowo dla mnie na jutro pan przygotował, takie trudne? Trudne słowo, może paralaksa. Paralaksa, świetnie. To jutro będzie paralaksa. I pora relaksu również. Tak naprawdę jutro będzie Krzysiek Łoniewski rano. Ewentualnie, jeśli on tego nie zrobi, ja zrealizuję to słowo w poniedziałek. Yeah. Nowość od The Black Keys, Man on a Mission w Trójce. I w Trójce także od jakiegoś czasu prezentowaliśmy Państwu wyjątkowe historie, wyjątkowe pasje w cyklu Włącz Trójkę i Rób co chcesz. I teraz zdradzę Państwu sekret. Ten cykl był obliczony na krócej, na mniej odcinków. Naprawdę, tak był zaplanowany, ale Państwa odzew i wiadomości pisane na rubcochcesz@polskieradio.pl sprawiły, że został przedłużony jeszcze o te kilka wakacyjnych dni. Ale dziś będzie ostatni odcinek tego cyklu. Michał Jędrkowiak na niego zaprosi już za kilka minut. Za 12 minut 9 wracamy jeszcze do kwestii rozstrzyganej dziś przez Państwa. Miękka okładka czy twarda? Zdecydowanie czytnik. Nowoczesność. Nowoczesność nas przytłacza. Ja wybieram jednak książki tradycyjne, jakby więcej wspomnień powodują. W Łódzkim Domu Kultury, w bibliotece, nie dosyć, że panie rozmawiały z nami, z dziećmi na temat literatury, to jeszcze można było zacząć czytać książkę, ona była odkładana na półkę i następnego dnia albo później można było ją kończyć. Były piękne zakładki z takiej kliszy na końcu z piłeczką ping-pongową. Jest to wspomnienie, które Wzrusza mnie. Pozdrawiam. A i właśnie o to chodzi, żeby wzruszało. Włącz trójkę i rób co chcesz. Czasami z wielkiej pasji rodzi się jeszcze większe dobro. Rok przygotowań, zmiana diety, w tym o zgrozo odstawienie słodyczy. Ale było warto. O co chodzi? Michał Jędrkowiak. Proszę sobie wyobrazić, że ruszają Państwo w podróż samochodem. Jadą Państwo godzinę, 10, 30, 50, meta po 57 godzinach i 36 minutach. Tylko co jakiś czas krótka przerwa. W sumie 3646 km. Koszmar, prawda? To teraz proszę sobie wyobrazić, że tę trasę pokonują Państwo motocyklem. Napięte mięśnie, balansowanie, walka z wiatrem. 2-3 dni schodziła opuchlizna, ponad 2 tygodnie schodziły strupy. Jeszcze mam niedowład prawej dłoni od trzymania kierownicy i pracy na hamulcu. To Paweł Kubica. Jestem motocyklistą z krwi i kości. Świeżo upieczony posiadacz rekordu Polski w najszybszym objechaniu naszego pięknego kraju wzdłuż granic motocyklem. Jestem wariat, ale na pewno nie idiota. Dlatego w trasę ruszył nie sam, a z przyjaciółmi motocyklistami. Dla mnie najważniejsze było to, żeby obok mnie ciągle był ktoś, kto popatrzy mi w oczy i powie: o stary, to już jest przeginka, odpoczywasz. I raz faktycznie tak powiedzieli, bo po 48 godzinach pan Paweł przestał widzieć. Było takie uczucie, jakbym dostał łopatką piasku w oczy. Zaczęło szczypać, piec, nie byłem w stanie już w ogóle jechać. No to krótka drzemka. Po 17 minutach wstałem, baterie podładowane i do mety już dojechałem znowu bez żadnego problemu. Przerw krótkich było więcej, głównie na tankowanie motocykla i jedzenie. Kotlety, rolady, ziemniaczki, sałatki, rosołek. Wszystko zblendowane. W formie takiej przygotowanej do wypicia, tylko szybciutko. Przez 3 dni trwania tego rajdu nawet nie byłem w ubikacji. Było tylko, że tak powiem, szybkie siku. Pan Paweł mówi, że w wyprawie nie chodziło o rekord. Celem było i jest zebranie 100 tysięcy złotych dla 6 chorych chłopców z jego miejscowości, Wisły Wielkiej pod Pszczyną. Znamy się od dziecka z ich rodzicami, żeśmy razem do klasy, do szkoły chodzili. Przed wyjazdem pana Pawła przybyli do niego pod dom z obstawą motocyklistów. Świata nie zbawię, ale patrząc przez okno na walkę rodziców, walkę tych dzieci, to są dla mnie prawdziwi bohaterowie. Pan Paweł co chwilę musiał przecierać oczy. Wszystkich złamało, kupa płaczu, niesamowite emocje. Nie wróciłem jakby do pełni zdrowia po tym rajdzie, ale mnie poboli miesiąc, półtorej i mnie przestanie boleć. A te dzieciaki dałyby wszystko, żeby choćby miesiąc nie bolało. Zbiórka pod nazwą Motocyklowy Challenge na stronie siepomaga.pl trwa. Wyprawa była ryzykowna. Limit szczęścia mamy wykorzystany chyba do końca życia. Przez drogę wielokrotnie przebiegały zwierzęta. Pan Paweł nie widział chyba tylko żubra i łosia. Czy to dziki, czy sarny, czy jelenie, czy lisy, całymi rodzinami, psy, koty, dosłownie wszystko. I za każdym razem gdzieś tam dosłownie na centymetry, na milimetry żeśmy się mijali. Ale szczęśliwie i w jednym kawałku dojechał na metę. Zmęczony, ale... Właśnie tak zwyczajnie po ludzku pewnych rzeczy do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć. Nie musiałem praktycznie w ogóle odsypiać. Budziłem się przed budzikiem. Na trzeci dzień poszedłem normalnie do pracy. Ja mam 42 lata w tym roku. Czuję się na 18 ciągle. Terminator. Różnie mówię. Ale to jestem tak zadowolony tylko połowicznie. Całkowicie będę szczęśliwy, jeśli uda się tą zbiórkę, tamten pasek doprowadzić do koloru zielonego. Już planujemy coś następnego. Terminator albo Błyskawica, Paweł Kubica. Wszystkie odcinki cyklu Włącz Trójkę i Rób Co Chcesz znajdą Państwo w podcastach Trójki. Polecamy. Inspirują, zupełnie tak jak książki. Eminem od pana Tomasza dziś na koniec audycji. Jamie's back, back, back. Tell a friend, friend, friend. Guess